rshowradom.pl. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład elegancki smartwatch Huawei GT4 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 649 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 24 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pijany kierowca w nocy w centrum Warszawy potrącił młodą kobietę na pasach. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, mówią chórem europejscy liderzy w Dniu Niepodległości Ukrainy. Kibice tenisa zacierają ręce, startuje US Open, na starcie czworo Polaków. Pijany kierowca potrącił młodą kobietę przechodzącą na zielonym świetle i uciekł. Do zdarzenia doszło minionej nocy w centrum Warszawy. Błyskawiczna obława zakończyła się zatrzymaniem sprawców. Policjanci w Alejach Jerozolimskich zauważyli Hondę, która nosiła ślady pokolizyjne, niecelną maskę oraz rozbitą szybę czołową. Okazało się, że kierował nią nietrzeźwy 27-letni obywatel Gruzji. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. W aucie znajdował się również pijany pasażer, 33-letni obywatel Ukrainy. W organizmie miał prawie 2 promile alkoholu. Mówił Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej. Mężczyźni trafili do aresztu, po wytrzeźwieniu zostaną przesłuchani. Jest zarzut zabójstwa dla sprawcy ataku nożem na przypadkowego przechodnia w Chorzowie. 47-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Ofiara to obywatel Ukrainy. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Putina można zatrzymać, oświadczył w Kijowie premier Kanady Mark Carney, zapowiadając przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej w wysokości miliarda dolarów. Szef kanadyjskiego rządu wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w specjalnym nagraniu potwierdziła dążenie Europy do pokoju w Ukrainie. Będziemy dalej działać na rzecz pokoju. Pokój musi być sprawiedliwy, godny i musi bazować na zasadzie nic o Ukrainie bez Ukrainy. Kiedy zachodni świat mówi o dążeniach do pokoju w Ukrainie, Rosja, właśnie państwa zachodnie, oskarża o próby storpedowania negocjacji pokojowych. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Zachód szuka tylko pretekstu, by do negocjacji nie doszło, a Zełenski wysuwa warunki i żąda za wszelką cenę natychmiastowego spotkania z Putinem. A jak dodał obecnie, planów takiego spotkania nie ma. Urlop poza sezonem może być atrakcyjny i tańszy niż latem, w dodatku bez kolejek, tłumów na plażach czy górskich szlakach. Obserwujemy ponad 20% wzrost liczby rezerwacji na miesiące wrzesień czy październik. To nie jest już sezonowa moda, ale widoczne trwałe przesunięcie w myśleniu o podróżowaniu naszych rodaków. Chodzi o oszczędność. Kiedy znika szczytowy popyt, ceny lotów oraz hoteli spadają. Można zaoszczędzić nawet 50%. Mówił Jarosław Grabczak, ekspert do spraw turystyki. Oferty w Grecji i Hiszpanii poza sezonem można znaleźć już za 1300 zł od osoby. No nieco więcej trzeba wydać na wycieczkę do Nowego Jorku, ale warto, bo dziś startuje US Open, a na starcie melduje się czworo Polaków. Dziś na korcie zobaczymy Magdę Linette, która zagra z Amerykanką McCartney Kessler. Szanse Polki w tym spotkaniu ocenia były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. Gra tutaj jest przeciwniczką, która jest rozstawiona i której będą pomagali kibice jak tylko się da, ale to jest jakby idealne środowisko dla naszej Magdy, która może tutaj sprawić dużą niespodziankę. Wiceliderka rankingu Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra we wtorek, a jej rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango. Jeżeli Świątek wygra US Open, a liderka rankingu Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka powróci na szczyt listy WTA. Iga Świątek triumfowała na kortach w Nowym Jorku 3 lata temu. Do tej pory ma na koncie zwycięstwo w 6 turniejach wielkoszlemowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś najbardziej z pogody mogą cieszyć się mieszkańcy zachodu i południa kraju, bo na pozostałym obszarze to mamy i chmury, i przelotne deszcze. Na północnym wschodzie nawet zagrzmi. Temperatura od 16 do 20, a na Podhalu tylko 13. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Posłuchamy go znów. Zapraszam dziś po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. I nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł. A w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maciej Buchwald. Bardzo dziękuję Trójce za zaproszenie do audycji Rezydencja, w której przez najbliższe 2 godziny będę Państwu prezentował utwory muzyczne, które lubię, których słucham, które mnie inspirują. Dzisiejszą audycję realizuje Ela Malinowska, wydaje Gosia Jakubowska, które serdecznie pozdrawiam. I na początek muszę się wytłumaczyć z wyboru pierwszego utworu, ponieważ jest to utwór mojego autorstwa, ponieważ mało kto o tym wie, że sam tworzę muzykę razem z moim partnerem scenicznym Lil Piotrusiem, czyli Piotrem Napierałą. Nagraliśmy już 2 płyty. Płyta pierwsza w zeszłym roku nazywała się Dziarska 26x38, a w tym roku nagraliśmy kolejną płytę, którą nazwaliśmy Kolejna Płytka. Jej pierwsza część jest już na Spotify'u. Do wszystkich utworów nagrywamy teledyski, bo robimy to własnym sumptem, więc wydajemy na to horrendalnie głupie ilości pieniędzy, ale robimy to z pasji. I teraz dlaczego pozwoliłem sobie na tak bezczelną autopromocję i wybór naszego utworu? Otóż dlatego, że jest to utwór mówiący o tym, jakiej muzyki słuchaliśmy w czasach naszego dzieciństwa i młodości, więc skoro jest to audycja, w której prezentuję Państwu to, czego słucham, to uznałem, że ma to sens i mogę to zrobić. Także na początek Lil Piotruś i Buchwi, piosenka pod tytułem Wiesz Dlaczego. Ta 2010. Idę z Bartkiem parkiem. Słuchałem wtedy Blackbird. Życie było jakoś bardziej barwne. Tyle, że z browarkiem, a nie naprawdę. Razem z Sufianem urządzałem salon i dalej go słuchałem. W radiu Radiohead, kiedy chciałem zniknąć, a jak chciałem wrócić, pojawiał się Bibio. Słuchałem Fleet Foxes, kiedy ją poznałem, a potem Lany Del Rey, jak już nie mogłem bez niej. Sebastian Tellier pozwalał się czuć pewniej. Toro na słuchawkach, jak się zaczynał czerwiec. Jak się paliło, słuchałem Market Fire. Jak się ugasiło, to wpływ miał Ocean Franek. Jak się waliło, słuchałem Avalanches. Ale rapu słuchałem zawsze. Chciałem być jak Kurzyn, co grał na gitarze. Siedziałem w klanach, jak byłem ministrantem. Chciałem być też Kurtem Cobainem. Ale mam rozum w głowie, a nie mózg na ścianie. Red Hot Chili Peppers dostałem na nieświadomce. Pamiętam to przez mgłę, nic wtedy nie było ostre. Tata dał winyle, Deep Purple, Black Sabbath. Nic nie rozumiałem, ale fajna nazwa. Przetańczyłem z nią 2 lata do paru stelar. To, że się rozstaliśmy, pewnie nadal do niej nie dociera. Na feście SYML i Woodkid, tam największe uniesienia i największe smutki. Chciałbym jeszcze raz usłyszeć pierwszy raz Brothers in Arms. Słuchałem te rzeczy, Owszem tak, ale zawsze, zawsze słuchałem rap, wow. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą muzyką, ale proszę się nie bać, to był ostatni utwór mojego autorstwa i w związku z tym, że proszę się nie bać, specjalnie użyłem tego zwrotu, ponieważ następny utwór, który tutaj Państwu zaprezentuję, ma tytuł Please Don't Live in Fear, czyli proszę nie żyjcie w strachu, a wybrałem go dlatego, że jest to utwór związany z aż trójką wykonawców, jesteśmy w trójce, więc trójka wykonawców też pasuje, aż z trójką wykonawców muzycznych, których bardzo lubię. Jest to piosenka, którą wykonuje Bon Iver, ale jest tam samplowany fragment utworu Visit Croatia Alabastara de Pluma, wspaniałego saksofonisty, którego zresztą utwór też później tutaj poleci, więc mamy już tę dwójkę, a później ten utwór z kolei Bon Iver został samplowany przez Kendricka Lamara w jego kawałku z Baby Kimem pod tytułem Hillbillies, więc Kendrick Lamar, Bon Iver, Alabaster de Plume to są wszystko wykonawcy bardzo mi bliscy, w związku z tym uznałem, że ten utwór idealnie się wpasuje w dzisiejszą audycję. A po Bon Iver czas na Fleet Foxes, zespół, którego też słucham od wielu, wielu lat i bardzo się cieszę, że mimo, że taka moda na folk rock, psycho folk i takie rzeczy, które w latach powiedzmy 2010 były bardzo popularne, już troszkę przeminęła, to ten zespół trzyma formę i nagrywa dalej piękne płyty i właśnie z płyty Shore, nie ostatniej, tylko przedostatniej, jeden z moich ulubionych ich utworów For a Week or Two. Some lost coast, some bright days, no face on your young head. Piece of wheat in your teeth, carrying water. Wspaniały utwór. Proszę się nie martwić, bo to takie na razie tutaj dosyć spokojne, poetyckie, nostalgiczne brzmienie, ale będzie też trochę dynamiczniej. Teraz utwór, który bardzo cenię za to, że w zasadzie są tam dwie piosenki w jednej, ponieważ jest znakomity beat switch, zmiana w środku utworu i nawet tą drugą część chyba jeszcze bardziej lubię od pierwszej, ale cały utwór jest znakomity, no jeden z naj... powiedziałbym wybitniejszych przedstawicieli szeroko pojętej muzyki popularnej, chyba możemy tak powiedzieć, z okolic hip-hopu, R&B i tak dalej, czyli Frank Ocean i utwór Nights. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't even got nobody being honest with you. Breathe till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. Spend it when I get that. I ain't tryna keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bruh. I've been out here head first, always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bruh. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no in my body. New beginning. Beginnings, wake up high, the sun's going down. Time to start your day, bruh. Can't keep being late on. Oh, you need the money if you gon' survive. Every night, shit, every day, shit. Dropping baby off at home before my night, shit. You know I can't hear none of them spend the night, shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die, yeah. Wanna feel like none of them come by. After my shit, all them boys wanna see me broke down and shit, bummed out and shit, stressed out and shit. That's everyday shit. Up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's some cheap vacation. My everyday shit, every night shit, everyday shit. Every night fucks every day up. Every day patches the night up. On God, you should match it, it's that KO. No white lighters till I f 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Cap at least six discs and a changer. Back when Boswell and Percy had it active. Couple bishops in the city building mansions. Oh, the reverend. Preaching self-made millionaire status. When we could only eat at Shoney's on occasion. After Trina hit, I had to transfer campus. Your apartment, I didn't use since where I waited. Staying with you when I didn't have an address. Working on you when I didn't own a mattress. Working on a way to make it out of Texas. Every night. And baby, I'll be hungry for my night. Yeah. You know I can't hear none of that. Spend the night. My gosh. Wanna see Nirvana. I wanna die. Yeah. Wanna feel it. None of that. Could you come by? Fuck with me at the mosh. If you know them boys wanna see me punk down. See me punk die. Trip status. Every day. Shit. I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. Every day, shit, every night, shit, every day, shit, every night, shit, every day, shit, every night, shit, every night. A jeśli jesteśmy w klimatach, przestrzeniach hip-hopowych, to nie mogło zabraknąć tutaj w tej audycji w moim wyborze mojego ulubionego rapera wszechczasów, niestety już świętej pamięci, czyli MF Duma. I utworu z jednej z najwybitniejszych płyt wszechczasów, bez podziału na gatunki moim zdaniem, czyli Madvillain i płyty, którą nagrał z Madlibem. No i fantastyczny utwór z tej płyty, czyli All Caps. That is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged. He know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter. Peep the slow cutter as he utter the calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain, the worst guy. Spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show him what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to headspin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. Like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off, the villain got the dice rig. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. W moim wyborze nie mogło zabraknąć też polskiej muzyki, ale to za chwilkę, bo sam zapomniałem o mojej kolejności, teraz będzie co innego. Teraz, skoro był mój ulubiony raper, będzie mój ulubiony wykonawca w ogóle, wykonawca mojego życia. Ktoś, o kim fałszywie myślę, że pisze wszystko dla mnie i nagrywa i zwraca się bezpośrednio do mnie, to oczywiście nieprawda, ale mam prawo to czuć. Mówię o Sufjanie Stevensie, jest to człowiek, którego słucham od wielu, wielu lat i nigdy nie zawodzi mnie to, co nagrywa, zawsze to do mnie głęboko trafia i tutaj tytułowy utwór z płyty The Ascension, Sufjan Stevens. When I am dead. Wspaniały, jak zawsze, Sufjan Stevens. Zapowiedziałem, że będzie też polska muzyka i tutaj trochę taka dla mnie sentymentalna podróż do czasów szkoły filmowej, ponieważ na swój pierwszoroczny film dokumentalny robiłem o niesamowitej postaci taksówkarza, astrologa, który napisał piosenkę Horoskopy Miłości o tym, jak znaki zodiaku wpływają na nasze związki. Pozdrawiam serdecznie cię, Mariuszu, Mariusz Kirchhoff. Tak nazywa się ta postać. I na w tym filmie, w napisach końcowych, właśnie użyłem piosenki Horoskopy autorstwa Andrzeja Dąbrowskiego. Wspaniały przykład znakomitej polskiej muzyki z lat 70. Także Andrzej Dąbrowski, Horoskopy. Trwożne panny z wielkich miast lubią czytać horoskopy. Wróżą sobie niby dla żartu, ot tak. Ale wierzą, że wśród gwiazd śpią jutrzejsze ich kłopoty lub nadziei promyk złoty. Co tydzień panna swój horoskop czyta i wie, jak spełnić chytry swój plan ma. Gra na jedną kartę w środę lub we czwartek, bo to w tym tygodniu dobre dni. I ty byłaś jedną z tych panien, które z horoskopu ją wróżyć i by dla żartu od tak. Choć się niby śmiałaś z nich, w nich widziałaś swe kłopoty lub nadziei promyk złoty. Tydzień horoskopy swe czytałaś mi. Jakże wierzyć mogłem im, skoro jeden znam horoskop latem, zimą, wiosną, szczęście, nieszczęście, me to ty. Trwożne panny z wielkich miast lubią czytać horoskopy, wróżą sobie niby dla żartu od tak. Ale jedna z nich wśród gwiazd już nie szuka swych kłopotów, bo jej cały kłopot i szczęście to ja. To była w ogóle dość ciekawa historia tego filmu mojego dokumentalnego, ponieważ pojechałem z operatorem właśnie na tym pierwszym roku szkoły kręcić. Wtedy miałem pomysł, że zrobię jakiś taki dokument o klubie seniora, w którym tam różne aktywności się odbywały, ale jakoś nie za bardzo nam te zdjęcia wyszły i wracaliśmy taksówką, tacy trochę smutni, że nie mamy za bardzo materiału. No i właśnie rozpoczęliśmy rozmowę z taksówkarzem, który okazało się, że jest z wykształcenia i polonistą, i filozofem, i ma bardzo dużo ciekawych historii. No i tak pomyślałem, kurczę, może zróbmy taki dokument, który się cały w taksówce dzieje, właśnie o takim taksówkarzu, poloniście, filozofie. I zaczęliśmy z Mariuszem kręcić. Przyjechaliśmy do jego domu i nagle w domu się okazało, poza tym, że mieszka z mamą, mimo że ma za sobą ponad 80 związków, jak sam twierdził, to mieszka z mamą i jest przy okazji astrologiem i stawia ludziom horoskopy i mówi o wpływie kwadratury Saturnów i tak dalej na relacje międzyludzkie, że z jedną żoną to mu nie wyszło, bo to był klasyczny przykład kwadratury Słońc, w drugiej to też Jowisz nie chciał pozwolić na to, że życie, że tak powiem, nocne było dobre, ale w dzień się nie potrafili dogadać. No i nagle zobaczyliśmy, że jest dużo, dużo więcej tam w Mariuszu jeszcze historii niż te studia. Także jakby taki przykład tego, jak sam temat przyszedł na film. I bardzo miło Mariusza wspominam i jeżeli tego słuchasz, Mariuszu, to życzę ci wszystkiego dobrego. Mama Mariusza, która była też bohaterką filmu, niestety już nie żyje, więc też trochę jej pamięci dedykuję utwór, który przed chwilą poleciał. A zostając trochę w temacie filmowym, za chwilę usłyszymy utwór Elgin Chobomba i wybrałem go dlatego, że to jest dla mnie utwór symboliczny dla pewnej rewolucji, która odbyła się w świecie teledysków. Sam trochę tych teledysków zrobiłem i bardzo dużą inspiracją była dla mnie w początkowej, szczególnie fazie działalności, twórczość takiej grupy Kanada. I pierwszym takim teledyskiem Kanady, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, to był właśnie teledysk do utworu Bombay Elgincho. Jak państwo mają ochotę, polecam wam ten teledysk zobaczyć. Dzisiaj on może wyglądać jak coś, co bardzo wiele razy widzieliście, ale wtedy to było absolutnie nowatorskie. Posłuchajmy Bombay. Chciałbym pozostać w tematach filmowych i następny utwór pochodzi z wspaniałego filmu, z filmu Ghost Story, filmu z roku 2017 w reżyserii Davida Lowery'ego. Jeżeli Państwo nie widzieli, polecam ten film, bo to jest przykład tego, jak powinno wyglądać autorskie, oryginalne kino współcześnie. Jest to film, który nie da się go porównać do niczego innego. Jest piękny, poetycki, skromny. Nie był to drogi film, a niezwykle satysfakcjonujący. I właśnie w tym filmie bohater grający przez Casey'a Afflecka, grany przez Casey'a Afflecka, jest muzykiem i wykonuje utwór, który za chwilę usłyszymy jako swój własny, natomiast no, nie śpiewa tego, nie śpiewa tego utworu Casey Affleck, tylko Daniel Hart, czyli wokalista i frontman zespołu Dark Rooms. Przed Państwem I Get Overwhelmed. We'll be right back. kolejny wspaniały utwór z kolejnego wspaniałego filmu przed nami. Można powiedzieć, że z jednego z najwybitniejszych filmów wszechczasów. Zgodziłbym się z tym, nawet jakby ktoś powiedział, że z najlepszego filmu wszechczasów. Mam to na myśli oczywiście film Big Lebowski, braci Coen. Film, który mogę oglądać miliony razy i odczuwać taką samą satysfakcję jak przy pierwszym oglądaniu. Absolutny pokaz tego, jaką formą może być kino i co może dawać na bardzo wielu poziomach. I właśnie z tego filmu, z soundtracku do tego filmu, to jest też przykład znakomitego wykorzystania utworu starszego od filmu, czyli utwór The Man in Me Boba Dylana, który no, tak idealnie współgra z Big Lebowskim, że lepiej się nie da. The Man in Me. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. What a, oh, what a wonderful feeling just to know that you are. My heart a reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through. Man in me. Filmu Big Lebowski pochodzi jedna z największych takich mądrości życiowych, najpiękniejszych zdań, których można użyć w rozmowie z kimś. Chodzi mi oczywiście o zdanie, którego użył główny bohater, kiedy Jesus, a właściwie Jesus Quintana, mówił mu straszne rzeczy, jak bardzo rozwali jego ekipę w kręgle, jak bardzo są nic nie warci, na co mu Lebowski odpowiedział: "Yeah, well, that's just like your opinion, man." I myślę, że to jest wspaniały sposób na radzenie sobie z trudnymi rozmowami. Wciąż pozostajemy w temacie filmów, ale nie tylko, ponieważ następny utwór jest dla mnie bardzo ważny, bardzo sentymentalny. Jest to utwór, przy którym przeżywałem wielkie weltschmerce, leżąc na dywanie swojego pokoju w czasach gimnazjalnych, będąc nastolatkiem. I aż trudno mi uwierzyć, że to było 25 lat temu, bo utwór pochodzi z roku 2000, a teraz taką klamrą będzie to, że ten utwór pojawi się w filmie, który jeszcze nie miał premiery, będzie miał premierę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to film mojej żony, Emi Buchwald. Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, więc tu też połączenie trochę z Ghost Story. Także taką podróż ten utwór w moim życiu odbył. Chodzi mi tu o utwór Why Be Good, Nuna, wybitnego polskiego producenta. traveler in a crowded desert. I've been trying to reach the horizon in vain. I still am. A lonely traveler in a crowded desert. Why Be Good, Nuna, czyli Mikołaja Bugajaka. Najbardziej charakterystyczne brzmienie perkusji w polskiej muzyce współczesnej, chciałem powiedzieć, ale jak myślę o tym, że ten utwór ma 25 lat, to nie wiem, czy to już jest muzyka współczesna, czy jest to już retro, jak w jakiś sposób. A ostatnim utworem przed przerwą na serwis Trójki będzie utwór o tym, o czymś, co bardzo pasuje do dzisiejszego dnia. Jest niedziela, jutro jest poniedziałek, trzeba wracać do pracy. Polski utwór, w którym padają słowa: jutro trzeba będzie wstać, trzeba będzie iść do pracy i robić rzeczy, których nie chcę, rozmawiać z ludźmi, z którymi nie chcę. Mam nadzieję, że państwo nie mają aż tak katastroficznej wizji poniedziałku, no ale umówmy się, że jest to swego rodzaju uniwersalne podejście do nadchodzącego tygodnia, a poza tym jest to znakomity utwór polskiej świetnej grupy Wczasy. Chciałbym, żeby kiedyś lider tej grupy, Jakub Żwirełło, zrobił coś z Jakubem Różyło, scenarzystą 1670, bo to nie może być przypadek, że tak się nazywają. A my słyszymy się po przerwie. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko.